أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Hud suresi 47. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde okuduğumuz Hud suremizin 43, 44, 45 ve 46. ayeti kerimelerinde Nuh aleyhisselam gemiye biniyor Müslümanlarla birlikte. Oğlunu da çağırıyor, o da benim ailemdendir gel diye. Oğlu da gelmiyor ve neticede bir dalga oğlunu alıp götürüyordu. Nuh aleyhisselam da o benim ailemdendi diyordu. Rabbimiz de 46. ayet-i kerimede o Müslüman olmadı, o senin getirdiğin sisteme tabi olmadı. Dolayısıyla senin ailenden sayılmaz ve helak olanlardan oldu demişti. Evet, önceki dersimizde buraya kadar öğrenmiştik. Şimdi 47. ayeti kerimeden itibaren devam ediyoruz. Kâle Rabbi inni eûzu bike en es'eleke mâ leyse li bihi ilmun ve illâ tağfirli ve terhamni ekum minel hâsirîn. Rabbimizin bu ikazı üzerine, o evlat senin değildir, senin ailenden sayılmaz, senin ailenden olamaz demesi üzerine Nuh aleyhisselam hemen dedi ki, ey Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmezsem herhalde zararda ve ziyanda olanlardan olurum. Kaybedenlerden olurum demek suretiyle özür diledi, yanlışlık yaptığını, hata ettiğini anladı ve Allah'a karşı isyan etmemesi gerektiğini anlayarak bu şekilde söyledi. Kıyle, ya Nuhu, ihbit bi salamin minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin mimmen ma'ak ve ümemin senümetti'uhum sümme yemessuhum minna azabun elim. Evet, Nuh aleyhisselama denildi. Sana ve seninle beraber olanlardan meydana gelecek ümmetlere bizden bir selamet ve bereketlerle gemiden in. Yeryüzünden sular fışkırdı. Gökten yağmurlar yağdı. Yeryüzünün her tarafı sularla doldu. Kafirler için bir azaptı, işkenceydi, ölüm sebebiydi bu. Hepsi sular içerisinde kaldılar. Sadece gemiye binenler kurtuldu. Sadece geminin içinde olanlar kurtuldu. Müslümanlar ve erkekli dişili hayvanlardan birer takım. Onun dışındakilerin hepsi helak oldu. Neticede Allah emir verdi ve gemi Cudi Dağı'na indi. İşte bundan sonraki manzarayı açıklıyor ayet-i kerimemiz. Ey Nuh denildi. Sana ve seninle beraber olanlardan meydana gelecek ümmetlere bizden bir selamet ve bereketlerle gemiden in. Evet, şu anda kafirlerin hiçbiri kalmadı. Hepsi sular içerisinde yok oldular, gittiler. Şu anda siz geminin içindekiler varsınız. Onun dışında yaşayan kimse kalmadı. İnin bakalım gemiden. Fakat senin ve onların soyundan gelecek olan zalim ve inkarcı insanlara gelince biz onların bu dünyada belli bir süre yaşayıp geçirmelerine fırsat verecek. Sonra da katımızdan bir azaba çarptıracağız. Yani senin geminin içerisinde inenlerden de dinden dönenler, irtidat edenler olabilir. Veya onların soyundan gelenlerden iman etmeyenler olabilir. Dolayısıyla biz onlara da bu dünyada da öbür tarafta da azabımızı tattıracağız diyor Rabbimiz. Tilke min enbâil gayb nuhîhâ ileyk mâ kunte te'lemuhâ ente ve lâ kavmuk min qablu hâzâ fasbir innel âkibete lil muttakîm. Ey Muhammed, sana vahyettiğimiz bütün bunlar bilinmedik, akılla öğrenilmeyecek haberlerdendir. Onları ne sen ne de kavmin bundan önce bu haliyle ve tam olarak bilmiyordunuz. Öyleyse sen de Nuh gibi sabırlı ve dirençli ol. Çünkü unutma ki sonuç yolunu Allah'ın kitabı ile bulanların olacaktır. Peygamberimize ve o günkü müminlere teselli, kafirlere de tehdit oluyor bu ayet-i kerime. Sabredin, Nuh gibi kurtulacaksınız. Sabredin, siz de bir gün mutlaka kurtuluşa ereceksiniz. Ya şehit olarak cenneti elde ederek veya yeryüzüne İslam'ı hakim kılmak suretiyle. İşte Nuh sizin gözünüzün önünde bir örnektir. onun örnekliğini iyi bilin, iyi tanıyın. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam gibi siz de kurtulacaksınız. O gemide kurtuldu, siz de değişik şekilde kurtulacaksınız. Ey kafirler, sizler de Nuh'un toplumu gibi Allah'ın göndereceği değişik bir azapla, değişik bir felaketle yok edileceksiniz demiş oluyor ayeti kerime. Evet, böylece toplumda bir sahne kapanmış oluyor. Nuh Aleyhisselam ve ona inanmayan insanların tufan içerisinde, sular içerisinde yok edilmesi. Değişik bir manzara sergileniyor gözlerimizin önüne şimdi. Ve ila adin ahahum huda. Ad kavmine de kardeşleri durumunda olan Hud peygamberi gönderdik. Ona da Hud peygamberi peygamber olarak gönderdik. Kale, o da toplumuna dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. İn entum illa mufterun." Evet. Ad kavmine de, Ad toplumuna da kardeşleri durumunda olan Hud peygamberi peygamber olarak gönderdik. O da onlara: "Ey kavmim, ey toplumum, ey milletim, yalnızca Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka gerçek ilahınız yok." dedi. Bu halinizle sizler putlaştırdığınız şahıs ve nesneleri Allah'a ortak koşmakla sadece aslı olmayan şeyler uyduran kimselersiniz. Evet, onlar da Allah'ın yanı sıra başka nesneleri, putları veya insanları tanrılaştırıyor ve ilahlaştırıyorlardı. Yaptığımız iş doğru değildir diye onların peygamberleri Hud Aleyhisselam da onlara bu şekilde mesajını iletti. Bu şekilde onlara yaptıkları işin uygun olmadığı, dolayısıyla aslı olmayan şeyler ve uydurdukları şeylere tapan insanlar olduklarını kendilerine söyledi. Devam ediyor Hud Aleyhisselam'ın kendi toplumuna mesajı iletmesi, aktarması ve duyuruda bulunması. Ya kavmi, la es'elukum aleyhi ecra, in ecriye illa alellezi fatarani, efela taqilun. Ey kavmim, bu uyarılar için sizden bir karşılık da bekliyor değilim. Size peygamberlik görevimi yaptığımdan dolayı para istemiyorum, ücret istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum ben. Benim ücretim beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Evet, Allah'ın gönderdiği dini insanlara duyururken hiçbir peygamber ücret istemedi toplumdan. Ücretini Allah'tan istiyor. Dolayısıyla dini tebliğ eden tarihin her döneminde insanlar aynı bu gaye peşinde koşarak ücretlerini Allah'tan beklemişler. Ben Kur'an okuyorum, ben Kur'an anlatıyorum, ben hadis anlatıyorum, aktarıyorum. Dolayısıyla bu görevime sizlerin şu kadar ücret vermesi gerekir diyemem denilmez. Ücretimizi Allah'tan bekliyoruz. Din hizmeti yapanlar ücretini Allah'tan bekleyecek. Ama iş geliri olmayanlar maaş alabilir. Çoluk çocuğunun ihtiyacı kadar geçimini yetecek kadar para alabilir halktan istememek suretiyle. İşte yeryüzünde peygamber olarak gönderilen o insanlar toplumlarına demişler ki: "Peygamberlik görevine mahsus sizden ücret istemiyoruz. Peygamberlik görevini yaptığımız için sizden para talep etmiyoruz. Bizim ücretimizi Allah veriyor. Siz hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?" Veya kavm istagfiru rabbekum sümme tubu ileyh yursilis semâe aleyküm midrara ve yezidküm kuvveten ilâ kuvvetikum ve lâ tetevellev mücrimîm. Evet. Hud aleyhisselam kavmine diyor ki: "Ey kavmim, haydi artık günahlarınız için Rabbinizden bağışlanma dileyim. Sonra da tevbe ve pişmanlık içinde ona yönelin ki size gökten bolca rahmet ve bereket yağdırsın. Gücünüze güç katsın. Günaha batıp giderek Allah'tan yüz çevirmeyin." İstiğfar edeceğiz. Günahlarımızdan dolayı bağışlanma talebinde bulunacağız. Sonra yağmur istemeye yüzümüz olsun. Bugün insanlar Allah'tan yağmur istiyorlar ama istiğfar etmiyorlar. Hala günaha devam ama bu arada da yağmur istiyorlar. Allah da göndermiyor yağmuru. Yağmurdan önce insanlar günahkar olduklarının şuurunda olacaklar. Allah'tan bağışlanmalarını isteyecekler, istiğfar edecekler, sonra da yağmur isteyecekler ki Allah yağmurunu versin. Ama bugün insanlar modern binalarında, modern camilerinde yağmur duası yapıyor, yağmur duasına çıkıyor. Sahraya çıkmıyor. Üzeri açık alanlara çıkıp da Allah'a yalvarıp yakarmıyor. Modern binalarda yapıyorlar bu işi. İstiğfar da yok. İşledikleri günahlardan dolayı tevbe de etmiyor bu insanlar. Ama Rabbimiz, siz toplum olarak günahkarsınız. Günahınızın bağışlanması için Allah'a yalvarıp yakarınız ve ona dönünüz, ona yöneliniz. Tevbe ederek ona kulluğunuzu ortaya koyunuz ki yursilis semai aleyküm midrara. Allah size gökten bol bol bereketler ve yağmurlar versin. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetikum ve kuvvetinize kuvvet katsın. Yani güçlü olun. Ekonomik yönden de güçlü olun. Vücut, sıhhat, afiyet yönünden de güçlü olun. Ve la tetevellev mücrimin ve günaha batıp gitmeyin diyor. O günde peygamberleri onlara bu nasihati yapmıştı. Bu nasihatler karşısında kavmi acaba ne diyor Hud aleyhisselama? Galu, dediler ki, toplumun ileri gelenleri dediler ki, söz sahipleri, yetki sahipleri dediler ki, toplum içerisindeki insanlar dediler ki, galu yahudu ma ci'tena bi beyinetin ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlike ve ma nahnu leke bi mu'minim. Ey Hud, bize peygamber olduğunu kanıtlayan açık bir delil getirmedim, bir mucize göstermedim. Bu yüzden senin bir tek sözünle tanrılarımızı bırakıp da sana inanacak değiliz. Sen de kim oluyorsun? Bir insansın bizim gibi. Senin sözüne itimat edemeyiz. Senin sözünü biz kabul edemeyiz. Bu yüzden hiçbir şekilde sana inanmayız dediler. Mucize göstermesini istediler. Mucize olursa inanacağız diyorlar ama pek çok peygamber değişik mucizeler göstermesine rağmen yine inanmamışlardı ya. Son peygamber de aynı. Her türlü mucizeyi gösterdi, inanmadılar. Sihirbaz dediler, bizi büyüledi dediler, deli dediler, inanmadılar. İşte o günde onlar bu şekilde Hud aleyhisselama karşı çıkarak, sen bize hiçbir mucize göstermiyorsun, dolayısıyla sana biz inanmayız, peygamberim demenle sana inanacak değiliz demek suretiyle bu şekilde işin içinden çıkıverdiler. İnanmayacaklarını ortaya koyuverdiler. 54. ayet: İnne kulu illa terake bazı alihetina bi su'in. Kale inni eşhedullah ve eşhedu inni bari'un mimma tüşrikûn. Devam ediyor kavmin ileri gelenlerinin Hud aleyhisselama söyledikleri. Senin hakkında seni tanrılarımızdan biri fena çarpmış demekten başka bir söz bulamıyoruz. Tanrılar çarpmış Hud aleyhisselam'ı. Pek çok tanrıları var. Onlardan birileri çarpmış, dengesini yitirmiş. Böyle diyorlar. Hud aleyhisselama o günkü insanlar, toplumu, milleti böyle diyor. Sana ancak böyle diyebiliriz. Bizim ilahlarımızdan biri seni çok ters çarpmış. Dolayısıyla senin dengen yitirilmiş. Öyle görüyoruz söylediğin sözlerden diyerek kendi putlarının, ilahlarının, tanrılarının birinin Hud aleyhisselama zarar verdiğini söylemek istiyorlar. Kale, Hud aleyhisselam da bunun üzerine dedi ki, evet, Hud aleyhisselam da diyor ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Putların, heykellerin arkasında gidemem. Putlaştırdığınız şahısların arkasında gidemem. Elinizle yaptığınız, ibadete geldiğiniz putlardan ben uzağım. Asla yakın olmadım, olamam. Ben onlardan uzağım demek suretiyle Allah'ın dini üzere olduğunu, Allah'ın gönderdiği sisteme göre hareket ettiğini, onun dışındaki sistemleri, ilahları, putlaştırılan şeyleri kabul etmediğini söyleyiverdi. Tevhid inancını ortaya koyuverdi Hud aleyhisselam. Min dunihi fekiduni cemian sümme la tunzurun. Evet, meydan okuyor. Hud aleyhisselam kendi toplumuna meydan okuyor. Ben sizin ortak koştuğunuz her şeyden uzağım. Yani o Allah'tan başkalarını. Haydi bana karşı hepiniz istediğiniz kadar tuzak kurun ve bana hiç göz açtırmayın bakalım. Ne kadar putunuz varsa, heykeliniz varsa, güvendiğiniz, dayandığınız o putlar ve heykeller varsa hepsi birden ve sizler de dahil olmak üzere bana bir tuzak kurun bakalım. Benim davetimi, mesajımı engellemeye çalışın bakalım. Beni öldürebilirseniz öldürün bakalım diye meydan okuyor kendi başına bir peygamber koskoca bir topluma. Bana göz açtırmayın. Ne yapacaksanız yapın bakalım da göreyim demek suretiyle meydan okuyor. Devam ediyor Hud Aleyhisselam'ın konuşması. Hud Aleyhisselam'ın meydan okuması. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. İnne rabbi ala sıratı müstakim. Ama unutmayın ki benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayanıyorum. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki hepsinin idaresi ve boyun eğmesi Allah'ın elinde olmuş olmasın. Rabbimin yolu elbette yolların en dosdoğru olanıdır. Kişi Allah'a güvenirse, kişi Rabbine dayanırsa, tevekkülünü ona has kılarsa hiçbir şeyden korkmaz. İşte peygamberler koskoca toplumlarına bu şekilde meydan okudular. İbrahim Aleyhisselam o günkü Nemrut devletine ve Nemrut toplumuna meydan okumuştu kendi başına. Hakkından gelemediler. Ateşi atalım dediler. Ateş de yakmayınca sürgün etme kararı verdiler ve sürgün ettiler. Kendi başına bir İbrahim'i hakkından koskoca devlet gelemiyor. İşte Hud Aleyhisselam da Ad toplumuna bu şekilde meydan okuyor. Bu şekilde onlara gerçekleri söylüyor. Ben Rabbim olan Allah'a tevekkül etmişim. Ona güvenmişim. Ona dayanmışım. Benim de sizin de Rabbiniz odur. O benim destekçimdir. O benim muhafızımdır. O benim koruyucumdur. Her yönde ben ona dayanmışım. Ona güvenmişim dedi. Evet. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. Evet. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki hepsinin idaresi ve boyun eğmesi Allah'ın elinde olmuş olmasın. Her şey Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Balıklar Allah'ın emrine göre yüzüyor. Karıncalar Allah'ın emrine göre yuvalarını yapıyor, yuvalarına azıklarını taşıyor. Arılar Allah'ın emrine göre bal yapıyor. Yeryüzünde kim varsa hepsi Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Hepsinin Rabbi O'dur. Hayatını programlayan O'dur. Bunu da iyi bilin. Ey toplumum diyor Hud Aleyhisselam o günkü insanlara, o günkü ümmetine bu şekilde tebliğde bulunuyor. Ne varsa yeryüzünde canlı olan her şeyin idaresi Allah'ın elindedir. Cansız olanlar da zaten Allah'ın elinde değil mi? Bulutlar Allah'ın emriyle hareket ediyor. Bulutlar Allah'ın emriyle yağmur yağdırıyor. Toprak Allah'ın emriyle içerisindeki bitkileri ve tohumları nebatat haline getiriveriyor. Hepsi Allah'ın elinde. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Evet. Netice gerçek şudur ki Rabbimin yolu elbette yolların en doğru olanıdır. Pek çok yollar vardır. Sonu izimle biten pek çok yol var. Kapitalizm var, komünizm var, sosyalizm var, ateizm var, satanizm var, pek çok yol var. Dinler tarihi kitaplarına baktığımızda yüzlerce, binlerce din var, hayat tarzı var ama en doğrusu Allah'ın yoludur. Hepsi eğridir, hepsi çıkmaz sokaktır, hepsinin içerisinde doğrular varsa da hepsi gerçekten çıkmaz sokaktır. İnsanları gerçek hidayete, gerçek mutluluğa ne dünyada ne de ahirette ulaştıramaz. Ama Allah'ın yolu gerçek yoldur, doğru yoldur. Ben de o yol üzereyim dedi. Hud Aleyhisselam mesajını bu şekilde bildirdi toplumuna. 57. ayet فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَعْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَاَسْتَحْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلُّ شَيْءٍ حَفِيظٍ Evet. Hud Aleyhisselam diyor ki eğer bu mesajlardan yüz çevirirseniz, benim size bildirdiğim, duyurduğum bu vahiyden uzak kalırsanız, o zaman bilin ki ben size ulaştırmakla görevlendirildiğim mesajı size duyurdum. Allah'ın verdiği vazifeyi size aktarıyorum, duyuruyorum, anlatıyorum. Vazifemi hakkıyla yerine getiriyorum ben. Benim vazifem buydu ve yapıyorum. Artık bundan böyle Rabbim dilerse başka bir kavmi sizin yerinize getirir. Sizi helak eder, yok eder. Önceki toplumlar gibi sizin işinizi bitirir de yeni bir toplum getirir yeryüzüne. Yeryüzünde onları halife olarak kılar da onlar yaşamaya başlarlar. Siz de helak olur gidersiniz. Bunu da iyi bileyim. Bu konuda ona hiçbir şekilde de engel olamazsınız. Sizi yeryüzünden çekip götürmesine, silip süpürmesine engel olamazsınız. İşte Nuh'un kavmi engel olamadı. Yerden sular fışkırdı, gökten yağmurlar yağdı, engel olamadılar. Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamadı. Ad kavmi bırakamadı, rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bırakamadı, bir sayha, bir çığlık, bir sesle yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Allah'ı aciz bırakamadılar. Allah'ın isteği karşısında, Allah'ın emri karşısında hepsi hiçbir şey yapamadı ve yok oldular, gittiler. Siz de karşı çıkıyorsunuz. Siz de Allah'a ve Allah'ın emrine karşı geliyorsunuz. Dikkat edin, Allah sizi de yok eder. Sizin yerinize başka bir toplum getirir. Bu konuda siz ona hiçbir şekilde engel de olamazsınız. Şüphesiz ki Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Böylece nasihatını sürdürdü. Böylece o insanların aklını vardırmak için her türlü gerçeği ortaya koydu Hud aleyhisselam. Ama inanmadılar. Yine inanmamakta ısrar ettiler. İşte 58. ayet-i kerimeden itibaren onların da işinin bitirildiği anlatılıyor. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَلِيظٍ. Azap emrimiz gelince bizim de o insanların peygamberimize inanmamaları, bize kafa tutmaları karşısında belli süreler verdik, yine imana yanaşmadılar. Belli süreler tanıdık, yine iman etmediler. Biz de azap emrimizi gönderdik ve o esnada orada yaşayan Hud peygamberimizi ve onunla beraber inanmış olanları kendi tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Aynı bölgede yaşıyor, gelen afet ve musibet inananlara ve peygambere dokunmuyor. Aynı bölgede olmasına rağmen Allah onları kurtarıyor, öbürlerini helak ediyor. Rüzgar da aynı, diğer felaketler de aynı. İşte Rabbimiz, biz onları kurtardık ve böylece onları ahiretteki ağır ve zorlu azaptan da kurtarmış olduk. Bu dünyada inananlar, bu dünyada Allah'tan geleni tasdik edenler, Allah'tan geleni kabul edenler, hem dünyadaki hem de ahiretteki tüm azaptan kurtulmuş oluyorlar. 59. ayet. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَأَصَوْا رُسُولَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. İşte Rablerinin ayetlerini reddeden, onun elçilerine baş kaldıran ve hak hakikat düşmanı, her inatçı zorbanın koyduğu yasaya boyun eğen Ad toplumunun sonu böyle oldu. Bir rüzgarla yok edildiler. O iri yarı insanlar, hurma kütüğü gibi insanlar, saman çöpü gibi rüzgarın önünde yok oldular, gittiler. Onların sarayları, onların sütunlar üzerine diktikleri o binalar, o şehirler yok oldu. İram ezâtil imâd elleti lem yuhlak misluha fil bilâd, diyor bir başka ayette Rabbimiz. Onların bağları, bahçeleri, kentleri rüzgarla yok edildi. Ne insanları, ne binaları, hiçbir şey kalmadı. O koca koca güçlü insanlar, bizlerden ve bizden önceki toplumlardan çok güçlü durumda olan, hem fiziki yönde hem de her türlü imkan yönünde kuvvetli olan o insanlar rüzgarın önünde yok oldular, gittiler. Evet. Netice ve utbi'u fi hazihi dunya laneten ve yevmel kıyame. Ela inne aden keferu rabbahum ela bu'den li adin kavmi hud. Bu dünyada da ahirette de lanet peşlerine takılıp kaldı bunların. Lanet edildi bunlara. Allah'ın rahmetinden uzak kaldı bunlar. Peygamber'e isyan ettiler, Allah'ın emrine isyan ettiler ve neticede de bunlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış oldular. Allah'ın laneti bunların üzerine takıldı. Haberiniz olsun ki Ağat toplumu Rablerini tanımayıp gerçekleri örtbas ettiler. Gözünüzü açın ki işte böyle yok olup gitti Hud'un kavmi olan Ağat kavmi. Bir rüzgarla da bir toplum yok edilir mi? Evet, Allah dilerse yok edilir. Allah'ın orduları pek çoktur. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordu. Deprem Allah'ın ordularından bir ordu. Sel felaketi Allah'ın ordularından bir ordu. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordu. Kuşlar Allah'ın ordularından bir ordu. Çekirgeler Allah'ın ordularından bir ordudur. Allah dilediği zaman Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu, 60 bin kişilik orduyu gökteki meydana getirdiği sürü sürü kuşlarla yok eder mi? Eder. Dilerse rüzgarla, dilerse yağmurla, tufanla, dilerse yerin dibine batırmak suretiyle de yok edebilir. İşte böylece yeryüzünde Ağat kavmi diye bir kavim kalmadı. Hud peygambere inanmayan, onun mesajına kulak vermeyen bu insanlar da böylece yok oldular, gittiler. Evet, Allah'ın rahmetinden uzaklaştılar. Allah'ın lanetleri onların üzerine oldu. Hem bu dünyada hem de ahirette. İşte Rablerinden gelen mesajı reddeden, kabul etmeyen, yalan sayan Ağat toplumu da böylece yeryüzünden silindi gitti. Evet, 61. ayet-i kerimeden itibaren yeni bir toplum gözler önüne sergileniyor. Yeni bir manzara çıkıyor karşımıza. وَاِلَى سَمُودَ اَحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُج۪يبٌ Semud toplumuna da, Ağat kavminden sonra yeryüzüne yaşamak üzere Allah'ın halife kıldığı topluma da, Semud toplumuna da kardeşleri olan Salih'i peygamber gönderdik. Her toplumun peygamberi kendi arasından çıkıyor. İngilizce, Fransız göndermiyor Allah. Araba, Türk peygamber göndermiyor Allah. Öyle olsaydı biz bunun dilini anlamıyoruz. Bunun örfü adeti bize benzemiyor diyecekti. İnsanların itirazı hemen çıkıverecekti. Allah kendi toplumları arasında en yetkili, en seçkin, en zeki, en kabiliyetli, fiziki görüntüsü de en güzel olan birini peygamber olarak gönderiyor. İşte Semud toplumuna da Rabbimiz kardeşleri durumunda olan Salih'i peygamber olarak göndermiş. Kale, o da dedi ki, Ya kavmi abudullahi ma lekum min ilahin gayruh. Ey toplumum, ey milletim, ey ümmetim. Her peygamber aynısını söylüyor. Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka gerçek ilahınız yoktur. Allah'a kulluk edeceksiniz, ondan başka gerçek ilah yoktur ve olamaz. Huve enşâküm minel ardı ve esta'merakum fîhâ festağfirûh sümme tûbû ileyh inne rabbî garîbim mucîb. Salih peygamber bu şekilde nasihat ediyor. Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka gerçek ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratıp meydana getirdi ve yeryüzünde sizin yaşamınızı veya orayı bayındır hale getirmenizi sağlayan da odur. O halde ondan bağışlanmanızı dileyin de ona yönelip tevbe edin. Şüphesiz ki benim Rabbim kendisine yönelen herkese her zaman yakınlık gösterir ve dualarına cevap verir. Evet, Rabbimiz bu şekilde Salih peygamberin diliyle Semutlulara da mesajını ilettirmiş oldu. Allah'a kulluk edin, ondan başka ilahınız yoktur, olamaz. O sizi topraktan yarattı. Topraktan elde ettiğiniz her türlü besinlerle yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Yeryüzünü dağlara oymak suretiyle şehirleri meydana getiriyorsunuz. Kentlerinizi bu şekilde meydana getiriyorsunuz. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Ona yönelin, ona dönün. Çünkü o kendisine dönenlerin, kendisine yönelen herkese her zaman yakınlık gösterir ve dualarına cevap verir. 62. ayet. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Ey Salih dediler. Toplum Salih peygambere itiraz ediyor. Ne diyorlar? Ey Salih, Sen bundan önce aramızda büyük umutlar beslenen biriydin. Zeki, kabiliyetli, asilzade, annesi babası belli, sülalesi belli, kendisinde hiçbir şekilde kötülük olmayan biriydim. Senden çok büyük ümitlerle biz bazı şeyler bekliyorduk, ümit ediyorduk. Sen de şimdi kalktın, peygamber olduğunu ortaya koydun ve bizi atalarımızın kulluk ede geldiği şeylere kulluk etmekten mi alıkoymaya çalışıyorsun? Olmaz böyle şeyler. Biz senden başka şeyler bekliyorduk. Sen ise tevhid inancını ortaya koymak suretiyle Allah'ın peygamberi olduğunu söyleyiveriyorsun. Doğrusu bizi çağırdığın şeyden son derece şüphe ve kaygı içerisindeyiz dedi o günkü toplum peygamberlere olan salih peygambere. Evet, peygamberin getirdiği mesajı reddediyorlar. Peygamberin iyi bir insan olduğunu biliyorlar. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam 40 yıl kendi toplumu içerisinde yaşamış. İçki içmemiş. Hiçbir şekilde putların önünde eğilmemiş. Putlara tapmamış. Güvenilir insan olarak isim vermişler kendisine. Muhammedül Emin. Emniyetli insan, güvenilir insan. Ama buna rağmen gelin la ilahe illallah deyince hepsi itiraz etmiş ve kaçıvermiş. İşte bunlar da salih peygamberin çok umutlar beslenen bir insan olduğunu ama buna rağmen tevhid inancını ortaya koyduğu için biz senin getirdiğin mesajdan kaygı içerisindeyiz demek suretiyle ortaya koyuverdiler kalplerindeki küfrü ve şirki. Evet, böylece bugünkü dersimiz de sona ermiş oldu. Yani Hud suremizin 47. ayet-i kerimesinden başladık. 62. ayet-i kerimesini okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Salih peygamberin kendi toplumu olan Semutlara ne dediğini, onlara ne cevap verdiğini ve nasıl yok olduklarını görelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.